السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 14th سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ここにゴミを捨ててもいいですか？ کیا میں کوڑا یہاں پھینک سکتی ہوں یا پھینک سکتا ہوں؟ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ آج انا اپنے ہاسٹل میں ہونے والی پارٹی کے بعد چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہی ہیں۔ وہ ہاسٹل کی انچارج سے پوچھتی ہیں کہ وہ کوڑا کہاں پھینک سکتی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 14 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ここにゴミを捨ててもいいですか？ کیا میں کوڑا یہاں پھینک سکتی ہوں؟ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا ہاسٹل کی انچارج سے پوچھتی ہیں، お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ ماں جی، کیا میں کوڑا یہاں پھینک سکتی ہوں؟ お母さん。 یہ ماں کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والے غیر ملکی طالب علموں کے لیے ہاسٹل کی انچارج جاپان میں ان کی ماں کی طرح ہیں، اس لیے انا انہیں ماں جی کہہ کر بلاتی ہیں۔ ویسے باپ کے لیے جاپانی لفظ ہے اوتو-سان۔ جی میں سمجھ گئی۔ کوکو اس کا مطلب ہے یہاں، نی یہ حرف جار ہے، یہاں پر یہ جگہ کی نشاندہی کر رہا ہے، گومی یعنی کوڑا کرکٹ، او یہ کسی عمل کا مقصد ظاہر کرنے والا لفظ ہے، ستے یہ فعل پھینکنا کی تے شکل ہے۔ پھینکنا کو جاپانی میں کہتے ہیں ستیمس۔ ہم سبق نمبر 8 اور 9 میں تے شکل بنانا سیکھ چکے ہیں۔ اگر فعل کی تے شکل کے بعد یہ کہا جائے مو ای دس، تو اس کا مطلب اجازت دینا ہوگا، ای دس۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ای یہ ایک ای اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ ہے دس، یہ جملہ ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے، تو اس لیے ستیتے مو ای دس کا مطلب ہوا پھینکنا ٹھیک ہے یا آپ پھینک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جملے کے اختتام پر کا لگا دیں اور اسے اٹھان کے ساتھ کہیں تو یہ سوال ہوگا کہ کیا پھینکا جا سکتا ہے، ここにゴミを捨ててもいいですか؟ کیا میں کوڑا یہاں پھینک سکتی ہوں؟ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ انور صاحب، اگر میں فیل یوم ماس یعنی پڑھنا کی تے شکل استعمال کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں کہ کیا میں پڑھ سکتی ہوں، تو یہ ہوگا یوندے مو ای دس کا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے تمام سامعین مختلف فعل استعمال کرتے ہوئے اجازت لینے کے جملوں کی مشق کریں۔ اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ ہاسٹل کی انچارج جواب دیتی ہیں سو نے، ہوں اچھا سو نے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا جواب دیا جائے۔ اسے اکثر خواتین استعمال کرتی ہیں۔ کان وا بیتسو نو فکرو نی ریتے کداسائی، مہربانی کر کے کین دوسرے تھیلے میں ڈالیے، کان اس کا مطلب ہے مشروبات کے کین، وا یہ موضوع کے ساتھ آنے والا لفظ ہے، بیتس اس کا مطلب ہے دوسرا یا الگ، نو یہ اسموں کو ملانے والا حرف جار ہے، فکرو یعنی تھیلا، بیتسو نو فکرو اس کا مطلب ہے ایک دوسرا تھیلا، اور نی کا یہاں مطلب ہے میں یعنی دوسرے تھیلے میں، ایرےتے یہ فعل ڈالنا کی تے شکل ہے۔ ڈالنا کو جاپانی میں یوں کہتے ہیں ایرےماس۔ اگر آپ فعل کی تے شکل کے ساتھ یہ کہیں کداسائی یعنی برائے مہربانی، تو گویا آپ درخواست کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایرےتے کداسائی کا مطلب ہے برائے مہربانی ڈالیے۔ ہاسٹل کی انچارج اپنی بات جاری رکھتی ہیں، شنگین دس کرا، کیونکہ یہ دوبارہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، شنگین اس کا مطلب ہے دوبارہ استعمال میں آ سکنے والی چیزیں، اور دس جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ اس کے بعد کا لفظ کھرا یہ وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں اس کا مطلب ہے کیونکہ۔ تو انور صاحب، رسالے، کین اور پلاسٹک کی بوتلوں جیسے چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ شگن یعنی دوبارہ قابل استعمال چیزیں کہلاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ ریسائکل کی جا سکتی ہیں۔ اور جاپان میں جلائے جا سکنے والے کوڑے کو بھی علیحدہ کرنا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے موئیرو گومی، اور نہ جلائے جا سکنے والے کوڑے کو کہتے ہیں موئے نائی گومی۔ بلدیات کی جانب سے کوڑا اٹھانے کے دن اور جگہیں بھی مخصوص ہوتی ہیں، اس لیے رہائشیوں کو باقی دنوں میں اپنا کوڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ویسے کوڑا پھینکنا جاپان میں رہنے والے بہت سے غیر ملکی رہائشیوں کے لیے درد سر ہے، یہ بہت پیچیدہ نظام ہے۔ جی شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں، آپ بھی ہو جائیں گی۔ جی ضرور۔ تو اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا جواب دیتی ہیں はい、わかりました。 じ、あっちゃ、めさまじげい。 はい。 すかまたらへ、じ、あっちゃ。 わかりました。 いえ、フェル。 わかります。 یعنی سمجھنا کی ماضی کی شکل ہے۔ انور صاحب، کسی ہدایت، تجویز یا ڈانٹ کی صورت میں بھی ہائی وقاری مشتا کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ تو اب سبق نمبر 14 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ここにゴミを捨ててもいいですか？ کیا میں کوڑا یہاں پھینک سکتی ہوں؟ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 और अब बारी है हमारे कॉर्नर गुर की बातें की। इस प्रोग्राम की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें आज के अहम नुकात बताती हैं। अनवर साहब, आज हमने जाना कि हम फेल की ते शक्ल के साथ मो ई दिस का लगाकर इजाजत मांग सकते हैं। हमें इजाजत लेने के तरीके के बारे में मजीद बताइए। तो आइए प्रोफेसर साहिबा से पूछते हैं। انہوں نے بتایا کہ اگر فعل کی تے شکل اور مو ایدس کو اکٹھے کہا جائے تو اس کا مطلب ہے اجازت دے دی گئی۔ یہ فعل کو حذف کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہنا چاہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں یا آپ کو کھانے کی اجازت ہے تو آپ اس فعل کی تے شکل استعمال کرتے ہیں۔ تھبیمس اس کا مطلب ہے کھانا اور یہ بنتا ہے تھبیتے۔ اس کے ساتھ کہا جاتا ہے مو ایدس۔ تو اجازت دینے کا جملہ ہوا تھبیتے مو ایدس۔ اور اگر آپ خود اجازت مانگ رہے ہوں تو آپ ایسے فقرے کے اختتام پر کا لگاتے ہیں اور اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سامنے پڑے ہوئے بسکٹ کھا سکتے ہیں تو آپ تھبیتے مو ایدس کے بعد کا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تھبیتے مو ایدس کا، کیا میں یہ کھا سکتا ہوں؟ اگر دوسرا شخص آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہ کہے گا دوزو، یعنی لیجیے۔ اگر آپ کو فعل تابیرو کی تے شکل کا پتہ نہ ہو تب بھی آپ جو چیز کھانا چاہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے یوں پوچھ سکتے ہیں ای دس کا، کیا میں لے سکتا ہوں؟ تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ آسان ہے۔ سامین، یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ۔ اس میں ہم آوازوں اور رویوں کو بیان کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے الاؤ جلایا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور جاپانی میں ہم کسی چیز کے جلنے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، پاچی پاچی۔ پاچی پاچ، میرا خیال ہے کہ تالیاں بجانے کی آواز کے لیے بھی پاچی پاچی استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آگ کے شولوں کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے میرا میرا۔ میرا میرا، میرا میرا سے کس طرح کے شولوں کا اظہار ہوتا ہے انور صاحب؟ شولے بہت شدت سے بلند ہو رہے ہیں، میرا میرا۔ ان الفاظ کو اس صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی شخص سے شدید جلن محسوس کرتے ہوں یا آپ غصے سے بھرے ہوئے ہوں۔ جلن سے؟ ویسے میرا میرا بہت خوفناک ہے نا۔ یہ تھا ہمارا کارنر صوتی الفاظ، جس میں ہم نے پچ پچ اور میرا میرا متعارف کروایا۔ اور سامعین، آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے دن پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ کوڑے کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے تفصیلی ضوابط ہیں۔ کین اور پلاسٹک کی بوتلوں کو پھینکنے سے پہلے دھونا ہوتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی تاکہ ہاسٹل کی انچارج مجھے سراہیں۔ سامعین، امید ہے کہ سبق نمبر 14 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا کلیدی جملہ تھا ここにゴミを捨ててもいいですか？ کیا میں یہاں کوڑا پھینک سکتا ہوں یا پھینک سکتی ہوں؟ اگلے سبق میں انا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرین پر باہر جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔